Bismillahirrahmanirrahim. Kasas suresi 56 ve 57. Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecekleri en iyi o bilir. Dediler ki seninle beraber hidayete uyacak olursak yerimizden olur. Halbuki onları katımızdan bir rızık olarak her şeyin mahsulünün toplandığı emin bir haremle yerleştirmedik mi? Ama onların çoğu bilmezler. Evet. Allah dilediğini hidayete erdirir. Allahü Teala Resulüne şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bu sana verilmiş değildir. Sana düşen tebliğdir. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir. En yüce hikmet ve çürütülmez delil onundur. Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayette ise onları hidayete erdirmek sana düşmez. Allah dilediğini hidayete erdirir. Evet. Buhari ve Müslim'de gelen rivayetlerde kardeşlerim bu ayet-i kerime Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip hakkında nazil olmuştur. Ebu Talip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı korur, ona yardım eder, onun tarafını tutar. Şer'i bir sevgiyle değil de tabi bir, fıtri bir sevgiyle onu severdi. Ebu Talib'in eceli gelip de vefat edeceği zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu imana ve İslam'a girmeye çağırdı. Ancak o bundan yüksündü, o bunu kabul etmedi. Ve küfür üzerine ruhunu teslim etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey amca, Allah katından kendisiyle senin lehinde şehadette bulunacağın bir kelimeyi, Allah'tan başka ilah yoktur kelimesini söyle dedi. Yanında bulunan Ebu Cehil ve Abdurrahman İbni Ebu Umeyye ise, ey Ebu Talip, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin dediler. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ona bu kelimeyi arz etmeye devam ederken onlar da bu sözlerini Ebu Talib'e tekrarlıyorlardı. Nihayet son söz olarak Ebu Talib Abdülmuttalib'in dini üzerine deyip La ilahe illallah demede direndi ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz sana istiğfarda bulunmaktan men edilmediğim sürece senin için mağfiret dileyeceğim dedi. Allah Subhanahu ve Teala önce Tevbe 113 indirdi kardeşlerim. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfarda yakışık almaz ayeti indi. Daha sonra da muhakkak ki sen her sevdiğini hidayete erdiremezsin ama Allah dilediğini hidayete erdirir ayeti inmiştir. Ve yine sen onlara 70 değil 100 kere tövbe istiğfarda etsen Allah onları affetmeyecek buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cehennemde ateşe müşriklerden topuklarına kadar girecek birisi var. Ondan da beyni fokurduyacak diyerek amcasını kastetmiştir. Amcası Ebu Talib'in dünyada kendisine yaptığı iyiliklere mukabil Allah Subhanahu ve Teala da onu cehennemde topuklarına kadar sokacak. Ama bundan bile beyni kaynayacak. Bu müşrik bile olsa karşılığını Allah tarafından alacağına işarettir. Ama cennete giremeyecek. 58 ve 59 Biz nimet ve refahıyla şımarmış nice kasabalar yok etmişizdir. İşte kendilerinden sonra çok az kimselerin oturabileceği yerleri ve oralara varis olanlar bizdik biz. Rabbim kasabaların merkezine ayetlerimizi okuyacak bir peygamber göndermedikçe onları helak etmiş değildir. Ve biz halkı zalim olan kasabalardan başkasını helak edici değiliz. Allah Subhanahu ve Teala Mekke halkına tarizde bulunarak şöyle buyuruyor. biz nimet ve refahıyla şımarmış, azmış, kendilerine bahşolunan rızıklar içinde Allah'ın nimetini inkar etmiş nice kasabaları yok ettik. Nitekim başka bir ayette de Allah size huzur ve güven içinde olan bir kasabayı misal olarak verir. Her yerden oraya bol bol rızık geliyordu. Ama Allah'ın nimetine nankörlük ettiler de yaptıklarından dolayı Allah onlara açlık ve korku belasını tattırdı. Evet. Bundan sonra Allah Azze ve Celle adaletini haksız yere hiç kimseyi helak buyurmayacağını, helak ettiklerini ancak aleyhine hüccet ve delil konulduktan sonra helak buyuracağını haber veriyor. Evet. 60 ve 61. Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının bir geçimliliği ve süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve devamlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Şimdi kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşan kimse dünya hayatında kendisine bir geçimlilik verdiğimiz sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilmişlerden olan kimse gibi midir? Evet. Allah Subhanahu ve Teala burada da dünya ile ondaki basit zinet ve fani güzelliklerin Allahu Teala'ca ahiret yurdunda salih kullarına hazırlanan devamlı ve büyük nimetlere nispetle ne kadar küçük olduğunu haber veriyor. 62'den 67'ye kadar. O gün Allah onlara seslenip benim ortağım olduklarını ileri sürdükleriniz nerededir der. Aleyhlerine hüküm gerçekleşen kimseler Rabbimiz işte bunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz nasıl azmışsak onları da öylece biz azdırdık. Onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı derler. Denir ki koştuğunuz ortakları çağırın, onlar çağırırlar. Ama kendilerine cevap veremezler. Cehennem azabını görünce de doğru yolda olmadıklarına yanarlar. O gün Allah onlara seslenip peygamberlere ne cevap verdiniz der. Ama o gün onlara karşı bütün haberler kör olmuştur. Birbirlerine de soramazlar. Ama tevbe edip inanan ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması ümit edilir. Evet. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıyamet günü Allah'a ortak koşan kafirleri nasıl azarlayacağını haber verir ki onlara nida edip dünya yurdundayken kendilerine tapındığınız ve bana eş koştuğunuz ilahlarınız nerede? Size yardımları oluyor mu? Veya kendilerine yardım edilebiliyor mu? Elbette bu bir azarlama ve tehdittir. Nitekim başka bir ayette kardeşlerim, andolsun ki siz ilk defa yarattığımız gibi yapayalnız ve teker teker huzurumuza geldiniz ve size verdiğimiz şeyleri ardınızda bıraktınız. Hani ortaklarınız, hani şefaatçileriniz, onlar niye beraberinizde değil? Andolsun ki aranızdaki bağlar artık kopmuş, ortak sandıklarınız da sizden kaybolup gitmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Allah Subhanahu ve Teala burada ta ruhlar aleminde almış olduğu ahitten ve kabirde sorulan ahitten sorarak o gün Allah onlara seslenip peygamberlere ne cevap verdiniz? Yani Rabbiniz kim? Size gelen elçi ne dedi? Kitabınız nedir diye soracak. Birinci nidada Allah'ı birlemeden sorulur. Burada ise peygamberleri ispat vardır. Yani size gönderilen elçilere cevabınız ne oldu? Onlarla birlikte sizin durumunuz neydi? Bu kula kabirdeyken Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir şeklinde sorulması gibidir. Mümin kişi Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet edecek, kafir ise ha ha bilmiyorum diyecektir. Bu sebeple kıyamet gününde de onun susmaktan başka bir cevabı yok. Allah bizleri böyle duruma düşmekten korusun. Cevabı veren samimi, ihlaslı kullardan eylesin. Ama dünyadayken tevbe edip inanan ve salih amel işleyen kimsenin kıyamet günü kurtuluşa erenlerden olması ümit edilir. Allah-u Teala'dan olan bu ümit mutlaka gerçekleşecek. Zira bu hiç kuşkusuz Allah'ın fazlı ve ihsanıyla mutlaka meydana gelecektir. 68'den 70'e kadar Rabbim dilediğini yaratır ve seçer. Onlar için seçim hakkı yoktur. Onların koştukları ortaklardan Allah münezzehtir ve yücedir. Rabbin göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O öyle bir Allah'tır ki kendinden başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd onundur. Hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz. Evet. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala yaratmada, seçmede yegane olduğunu, bu konularda kendisiyle çekişecek ve hükmünü geciktirecek hiçbir şey olmadığını ve hamdın sadece kendisine olacağını, hayrı ve şerri bütün işlerin onun kudret ve elinde olduğunu, işlerin dönüşünün kendisinde olduğunu bize bildirir. 71'den 73'e kadar de ki şayet Allah geceyi kıyamete kadar üzerinize uzatsaydı, Allah'tan başka size ışık getirecek ilah kim? Hala dinlemeyecek misiniz? De ki şayet Allah gündüzü kıyamet gününe kadar mütemadiyen uzatsa, size içinde dinlenebileceğiniz bir geceyi getirecek Allah'tan başka ilah kim? Hala görmeyecek misiniz? Onun rahmetindendir ki dinlenmeniz için geceyi, lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü yaratmıştır. Ta ki şükredesiniz. Allah Subhanahu ve Teala burada kullarına olan nimetini zikrediyor. Onlara geceyi ve gündüzü musahhar kılmış, bunları kullarının buyruğuna vermiştir ki onlar olmaksızın kullarının ayakta ve hayatta kalabilmelerine imkan yoktur. Burada haber verir ve açıklar ki şayet kıyamet gününe kadar geceyi onların üzerine devamlı ve ebedi kılmış olsa, mutlaka bu onlara zarar verir ve gönüller ondan bıkıp usanır. Bu sebepledir ki Allah'tan başka size ışık görebileceğiniz veya onun sebebiyle birbirinize ünsiyet kesbedeceğiniz ışığı getirecek ilahınız kim? Hala dinlemeyecek misiniz buyuruyor. Ve peşinden teker teker akıl edecekleri sorular soruyor. Ta ki şükredesiniz, gündüz ve gece çeşitli ibadetlerde Allah'a şükredip, kim geceleyin bir ibadeti kaçırırsa bunu gündüz, kim de gündüz bir ibadeti kaçırırsa bunu geceleyin telafi eder. 74 ve 75 O gün onlara seslenip nerededir bana ortak olduklarını iddia ettikleriniz der. Her ümmetten bir şahit çekip çıkarmışızdır ve kesin delilimizi getirin demişizdir. O zaman gerçeğin Allah'tan olduğunu ve uydurduklarını kendilerini bırakıp kaçtığını anlarlar. Evet. Bu ayetteki şahit ile Resul'ün kastedildiği açıktır. Allah'ın ortakları olduğuna dair iddianızın sıhhatine kesin delilinizi getirin bakalım. O zaman gerçeğin Allah'tan olduğunu, ondan başka ilah olmadığını anlarlar. Hiçbir şey konuşamayıp bir cevap da veremezler. Bilirler ki uydurdukları kendilerini bırakıp gitmiş ve onlara hiçbir fayda sağlamamıştır. 76 ve 77 Gerçekten Karun Musa'nın kavminden biriydi. Ama onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler verdik. Kavmi ona şöyle dedi: şımarma, çünkü Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk arama, doğrusu Allah bozguncuları sevmez. 78 Dedi ki, bu bana ancak bende olan bilgiden ötürü verilmiştir. Bilmez mi ki Allah önceleri ondan daha güçlü ve topladığı daha fazla olan nice nesilleri yok etmiştir. Suçlulardan günahları sorulmaz. 79 ve 80 Deptebe içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verildiği gibi bizim de olsaydı. Doğrusu o büyük bir varlık sahibidir demişlerdi. Kendilerine bilgi verilmiş olanlar da şöyle demişlerdi. Yazıklar olsun size. Allah'ın mükafatı iman edip salih amel işleyenler için daha hayırlı. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. 81 ve 82 Sonunda onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edebilecek kimsesi de yoktu. Bizzat kendisini koruyabilecekten de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler vay. Demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletip daraltmakta. Eğer Allah bize lütfetmemiş olsaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay, demek ki kafirler asla felah bulmazlar demeye başladılar. Allah Subhanahu ve Teala Harun'un ziyneti içinde kibirlenmesini, böbürlenmesini, kavmine karşı övünüp onlara karşı şımarıp azmasını zikrettikten sonra peşinden onu ve evini yere geçirdiğini zikrediyor. Allah mal verip azdırmasın ve verdiği nimete şükreden samimi kullardan bizleri eylesin. 83 ve 84 İşte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde böbürlenmeyen ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Akıbet muttakilerindir. Kim bir iyilikle gelirse ona daha hayırlısını verilir. Kim de bir kötülükten gelirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Allah Subhanahu ve Teala Harun'dan misal verdikten sonra ahiret yurdunu asla zevale ermeyecek ve çevrilemeyecek devamlı nimetlerini yeryüzünde böbürlenmeyen, Allah'ın yarattıklarına karşı büyüklenmeyen, onlara zulmetmeyen, onlar arasında bozgunculuk yapmayan, tevazu sahibi inanan kullarına hazırladığını haber veriyor. Allah bizi onlardan kılsın. Ve o hasletleri, o huyları bizde daim kılsın. 85-88'e kadar Kur'an'ı sana farz kılan Allah elbette seni döneceğin yere döndürecektir. De ki, kimin doğrulukla geldiğini, kimin apaçık sapıklıkta bulunduğunu en iyi bilen Rabbim'dir. Sen sana bu kitabın verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinin bir rahmetidir. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte bir başka ilaha yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka hiçbir şey helak olmaz. Her şey helak olacak. Hüküm onundur ve sadece ona döndürüleceksiniz. Alo. Allah Subhanahu ve Teala burada da Resulüne risaleti tebliğ etmesini, insanlara Kur'an'ı okumasını emrediyor. Ona haber veriyor ki şüphesiz Allah onu kıyamet günü döndürecek ve gözetmesini, riayetini istemiş olduğu peygamberlik mükellefiyetinden ona sorulacaktır. Bu sebepledir ki Kur'an'ı insanlara okuyup onlara tebliğ etmeni sana farz kılan Allah elbette seni döneceğin yere kıyamet gününe döndürecek ve sana bunu soracaktır. Nitekim başka ayetlerde andolsun ki kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da soracağız. Peygamber olarak gönderilenlere de buyurmuştur. Evet. İbn Abbas'tan Tamam dedeciğim. Evet. Şüphesiz ki Allah seni cennetteki madenine, aslına döndürecektir. Yani kıyamet günü seni diriltecektir. İbn Abbas bir keresinde ayeti Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye dönüşüyle tefsir etmiştir ki bu Mekke'nin fethidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın ecelinin yaklaşmış olduğuna da bu ayetler bir yerde işaret etmiştir. Allah'ın nusreti ve fethi geldiğinde ve insanların ferç ferç Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünüzde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Şüphesiz ki o tevvap olandır. Nasr suresi. Aleyhisselatü Vesselam'ın eceli olduğu ve bu surede de buna işaret edildiği açıklanmıştır. Hüküm O'nundur. Mülk, tasarruf O'nundur. Hükmünü değiştirip geciktirecek hiç kimse yoktur. Diriltileceğiniz günde sadece O'na döndürüleceksiniz. Size amellerinizin karşılığı verilecektir. Amelleriniz hayır ise hayır, amelleriniz kötü ise karşılığında da kötülük olacaktır. Allah Subhanahu ve Teala öğrendiğimiz bu surelerle ilim etmeyi, amel etmeyi, hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Kibirden, büyüklenmeden, yerin dibine batmaktan, ahirette hüsran olmaktan bizleri beri buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.